Веремчук у лісі. Сторінка 295. Вилазьте. Ні. Кидаємо бомби. Будь ласка. Кинули. Веремчук згадує, як трудно йому вбивати людину. Веремчук і гад-націоналіст. Наслідуючи Гоголя з убивством Тарасом Бульбою свого сина, Довженко планує описати, як діятиме його герой Кравчина проти бандерівців. Серед бандерівців син Кравчини і батько-комуніст вбиває свого сина-бандерівця. Далі за Довженком. Сторінка 299. Без дати. Признаюсь, убивши його, зрадника, як собаку, і глянувши навіть на його красивий труп, як Тарас отой Бульба на свого зрадника сина, навіть бровою не повів. Неначе не син він був мій, а падло. Сторінка 373. 2 листопада 1952 року. Москва як місто, в якому є мій дім, уже мене не тягне. Вона лишається для мене вже тільки як столиця, як місто Леніна і Сталіна великих. Сторінка 373. 5 листопада 1952 року. Доле, пошли мені сили створити ще хоч дві картини про комунізм. Тоді хоч і вмирати. Записи не позначені датами. Сторінка 413. Соціалізм один, і він красивий. Не може бути некрасивого соціалізму. Сторінка 414. Я не буржуазний націоналіст. Як тяжко і болісно і страшно бути бездітним в житті і творчості. Сторінка 415. Промова діда Колимана на відкритті пам'ятника Леніну в Яреськах. Так от, будемо говорити, примірно, скажем, при старому режимі, ми, казав той, нічого, добре собі жили. Ну да, казав той, і тепер якось да жить можна. Комунізм. Це краса і благородство людини. Багато цитат я використав для того, щоб показати основний зміст Довженка як митця, як громадянина. Відданість Леніну, Сталіну є всеохоплюючим почуттям, полум'яним мисленням, непереборним бажанням служити комунізмові, соціалізмові, і цьому треба вірити. Він червоний, пишається цим. Але йому хочеться бути при дворі, при комфорті. Тоді було б повне щастя. Адже тоді, коли був у фаворі, обласканий, пригрітий, у яскравому промінні слави, він не бачив ні жорстокостей колективізації, ні голодомору 1933 року, ні розстріляного українського відродження, ні масових репресій, ні багатьох інших дрібниць комуністичної сваволі. А вже тоді, коли впав у немилість, у нього пробиваються почуття до українського народу. Хоч від свого комунізму він не відмовляється, постійно таврує український націоналізм. Якщо не говорити про ставлення Довженка до українських націоналістів, про постійне і категоричне його відмежування від українського націоналізму, то куди дівати всі ці висловлювання?